นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกับการฟังธรรมนี้มีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นระเบียบอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้เป็นการนั่งของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์นั่งภาวนาใต้ร่มไมโพธิ์จึงได้ตัดโพธิญาณคือให้เราทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ดูใจนึกบริกรรมพุทโธก็ฟังเสียงพุทโธอยู่ในใจแล้วให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในด้วยผู้ที่ไม่เคยนั่งขัดสมาธิก็จะบ่นว่ามันปวดแข้งปวดเข่าปวดขาอันนั้นคือว่าความไม่เคยชินถ้าเรานั่งบ่อยๆนั่งเสมอๆทุกคืนความเจ็บปวดทุกขเวทนาจะหายไปนั่งได้สบายโดยธรรมชาติก็คือว่ามันไม่ได้ทับกันขาทั้งสองข้างมันลงถึงพื้นรับน้ำหนักเท่าๆกันแต่ในใจที่มีกิเลสยังลุ่มหลงอยู่นั้นมันมายึดมาถือร่างกายสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนของมันของเราทีนี้นั่งทีแรกก็นั่งยืนตัวได้ตั้งตัวกลงอีกไปสักหน่อยด้วยอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในจิตนั่งตั้งตัวไม่ได้เดี๋ยวนั่งตั้งตัวซื่อกลงอยู่ไม่ได้ก้มบ้างเอ็นเองไปบ้างอันนั้นคือแสดงกิเลสในใจนั่งไม่ตรงเหมือนพระพุทธรูปพระพุทธรูปทองพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปแก้วอะไรก็ตามเมื่อท่านเอามาจัดทำแล้วท่านนั่งตัวเที่ยงกองคงที่ไม่มีการง่วงเหงาเหานอนเหมือนร่างกายคนเรานั่นคือเป็นบทเรียนบทสอนเราถ้าตราบใดเรายังนั่งตัวตรงเหมือนพระพุทธรูปไม่ได้ก็สู้กิเลสในหัวใจไม่ได้เพราะแสดงว่าจิตนั้นคอยไปยึดทุกขเวทนาเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวาง ไม่ปล่อยวางรูปขันธ์มายึดถือรูปขันธ์หรือความเจ็บปวดทุกขเวทนามันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารจิตหลงอันนี้มันคอยมายึดความทุกข์อันนั้นทีนี้เมื่อมันเกลียดชังความทุกข์มันจะเอาความสุขเอานั่งหลับเอาความสบายนั้นความสบายอย่างนี้ท่านว่ามันเป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่ใช่ความสบายแท้ความสบายแท้ดูพระพุทธเจ้าในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าร่างกายของพระองค์ได้ตรัสรู้คือจิตของพระองค์จิตที่กล้าหาญจิตที่กล้าแข็งท่านนั่งภาวนาในคืนวันนั้นท่านนั่งสู้ตายมันไม่ใช่ว่านั่งเล็กน้อยถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ยอมตายในที่นั่นได้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดเจ้ากิเลสมารสังขารมารอย่าไปหวังว่าพระองค์จะไปบิณฑบาตมาให้ฉันพระองค์นั่งภาวนาลูกเดียวนั่งตายก็ว่าได้แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคือว่าจ่อยผอมที่สุดนั่นแหละจิตใจพระองค์ก็ไม่ท้อถอยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ช่างมันเถิดโลกประขันอันนี้พระองค์ตั้งใจไว้มั่นคงเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินพระองค์วางเฉยหมดเหมือนแผ่นดินที่ไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณอย่างนั้นแหละทั้งที่พระพุทธองค์ท่านก็มีจิตใจอยู่ภายในร่างกายอันความเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นเราจะไปคิดเอาว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เจ็บไม่ได้ก็เนื้อหนังมังสังของมนุษย์มันก็เหมือนกันแหละมันต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายเหตุนั้นเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจบริกรรมพุทโธในใจของเราให้ได้ให้มันแน่วแน่มั่นคงจนวางเฉยได้เหมือนพื้นแผ่นดินคำว่าแผ่นดินมันเฉยได้เมื่อจิตของผู้ภาวนาพิจารณาเห็นแจ้งในจิตในใจของตัวเองว่านี่มันธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตอย่ามายึดถือว่าธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นเราเป็นของของเราเพราะธรรมดาธาตุดินน้ำไฟลมเขาเป็นอยู่อย่างนี้มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่เราจะกำหนดให้เห็นธาตุดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมนั้นจะต้องตั้งใจให้มั่นคงเรียกว่าตั้งหลักฐานในจิตถ้าจิตมันยังหวั่นไหวสั่นสะเทือนว่าวุ่นไปตามอารมณ์ภายนอกก็มองไม่เห็นแหละความไม่เที่ยงของรูปนามกายใจ พราะจิตมันยังไม่หยุดไม่อยู่ไม่เป็นสมาธิพระพุทธองค์ท่านทำจิตของท่านให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นได้เสียก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วจะกำหนดอะไรต่อมิอะไรได้หมดทั้งในกายทั้งในจิตทั้งภายนอกออกไปจนถึงพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศอวกาศเพราะว่าจิตใจตั้งมั่นแล้วจะดูอะไรก็ย่อมเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจะนึกพุทโธก็พุทโธถึงพุทโธพุทธะจริงๆถึงผู้รู้ไม่ใช่ถึงแค่ผู้หลงที่มันยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่คือมันยังไม่ได้เข้าถึงพุทโธพุทธะผู้รู้มันเป็นผู้หลงเป็นคนหลงอยู่เมื่อจิตมันยังเป็นผู้หลงอยู่ก็ไม่มีทางรู้ได้จึงจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนคือว่ามันไม่ใช่จะเอาชนะได้โดยเด็ดขาดทีเดียวคือทำไปทีละน้อยละน้อยไม่ทอดทุระเรียกว่าความเพียรเรียกว่าความเพียรความอดความทนอดเอาทนเอามีความทุกข์อะไรก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาเมื่อคนเรามีความอดความทนก็ย่อมเป็นไปได้ทีละน้อยละน้อยถ้าไม่มีความอดทนแล้วอะไรกระทบกระเทือนมาก็ว้าวุ่นไปหมดมันก็ไม่ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินต้องน้อมจิตน้อมใจเข้ามาสู่สมาธิภาวนาตั้งใจให้มั่นพุทโธในใจให้อยู่ให้อยู่แน่วแน่ในหัวใจก่อนเมื่อพุทโธมารวมตัวรวมใจจิตใจหายง่วงหายเหงาอาการฟุ้งซ่านลำคาญหายไปหมดยังเหลือแต่จิตใจที่แน่วแน่มั่นคงมองเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ในร่างกายสังขารของตัวเองก็เรียกว่าเห็นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วก็เห็นความชราพยาธิตลอดไปจนเห็นมรณะคือความตายชีวิตของแต่ละบุคคลไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีแตกมีตายเป็นไปไม่ได้ที่มันอยู่ได้ไปมาได้คือว่าส่วนต่างๆธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันยังประชุมกันอยู่ถ้ามันแก่กว่านี้ไปสักหน่อยมันประชุมกันอยู่ไม่ได้รวบรวมกันไม่ได้ก็ถึงซึ่งความแตกดับเรียกว่าตายมรณะความตายอันความเจ็บปวดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารของเรานั้นมันยังเป็นเรื่องเล็กอยู่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าถึงคราวชีวิตคนเราแต่ละบุคคลจะแตกจะดับนั่นมันเป็นเรื่องใหญ่เจ็บปวดทุกขเวทนาจนอยู่ไม่ได้ละจนตายเรียกว่าเจ็บเหลือเกินเจ็บมากท่านจึงว่าความตายเป็นทุกข์ ความหมายที่ว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่ามันตายแล้วเป็นทุกข์ก่อนจะถึงซึ่งความตายมันเจ็บเหลือที่จะทนทานจนกระทั่งเส้นเอ็นในร่างกายนี่สะพรั่งไปหมดกว่าจะถึงจิตมันถอดออกจากรูปขันธ์อันนี้ได้เรียกว่ากระเทือนหมดร่างกายทั้งหมดเมื่อมันถอดออกไปแล้วก็ทีนี้ก็ยังเหลือธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเดียวไม่ทุรนทุรายละตอนดวงจิตยังคลองอยู่อย่างเดียวนี้หรือต่อไปจนถึงวันตายมันยังคลองอยู่มันยังยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้เราเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชนักบ้านอันนี้คือว่าจิตทางนั้นแหละมันมายึดถือทีนี้เมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นแต่รูปร่างกายของแต่ละบุคคลโรคบางอย่างนั้นมันเอาถึงตายนะถึงแตกดับได้ตอนมันจะแตกจะดับจนจิตถอนออกได้นะมันทุกข์ที่สุดในนั้นการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนไปทำเล่นๆไม่ได้ต้องนั่งให้ได้ทุกคืนเราอยู่ที่กุฏิปิหารบ้านเรือนของเราก็ตามให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของเรานั่นแหละเป็นที่บำเพ็ญภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นวัดวาศาสนาน้อยๆเฉพาะตัวของเราทีเดียวเมื่อก่อนจะหลับจะนอนท่านจึงให้มีวิธีกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรแสดงความองอาจกล้าหาญแล้วก็ภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้มันมาเพ่นพ่านอยู่ภายนอกจนมีสติมีสมาธิจนมีปัญญาจนมีญาณความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในจิตใจนั้นทีนี้ก็จะกำหนดพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ทั้งหมดเพราะร่างกายสังขารของมนุษย์คนเรานี้เราต้องตั้งใจเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอะไรอยู่ภายในนี้ท่านจึงให้พิจารณาอยู่นึกอยู่เจริญอยู่เพียรเพ่งอยู่ในหัวใจรวมกำลังให้ตั้งให้มั่นตั้งให้มั่นเหมือนแผ่นดินดูพระพุทธเจ้าท่านตั้งมั่นท่านไม่กลัวตายกลัวมันไปทำไมถ้ามันถึงเวลามันจะตายแล้วมันต้องตายนอนอยู่ดีๆมันก็ตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายได้การตายมันมีขอบเขตของแต่ละชีวิตของบุคคล คือร่างกายสังขารของแต่ละบุคคลมันจะให้ตายขนาดไหนมันก็ปรับปรุงมาจากกรรมะกรรมบุญบาปที่ตัวเองทำมาแล้วทั้งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วมันก็แตกดับตายหรือจะมีอุปัตถวเหตุมันก็บาปนั่นแหละมันบังคับให้เป็นไปในสิ่งที่จะต้องแตกตายแบบนั้นการภาวนาท่านจึงว่าให้นึกให้เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าของเราเริ่มแรกพระองค์กำหนดอานาปานลมหายใจเข้าและออกเป็นอุบายภาวนาแทนคำว่าพุทโธที่เรานึกนี้คือลมหายใจเข้าออกมันมีหน้าที่เข้าไปแล้วก็ออกมาคือปอดมันสูดลมหายใจอากาศออกซิเจนกับลมเข้าไปรอเลี้ยงรูปประขันทั่วแล้วลมเก่าก็ถ่ายออกมาเรียกว่าหายใจออกเมื่อหายใจออกไปแล้วก็สูดเข้ามาใหม่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายชีวิตก็เป็นมาได้พระองค์หัดกับอานาปานลมหายใจนี่แหละว่าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่พระองค์ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรเพ่งอยู่ในลมหายใจไม่ให้มันออกไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านฝึกจิตของพระองค์ในลมหายใจเข้าออกจนได้ก่อนคำว่าได้นั่นคือว่าจิตมันสงบสงบตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตมันสงบตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็สบายใจความวุ่นวายภายนอกมันก็หมดไปจิตใจก็สบายไปพักหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตสงบระงับได้เป็นขณะหนึ่งเรียกว่าขณะคันนิกะสมาธิได้อย่างกลางเรียกว่าอุปจารสมาธิได้อย่างสูงสุดเรียกว่าอัปปนาคือจิตใจแน่วแน่มั่นคงจริงๆทีนี้ก็มันก็สบายไปพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สบายแท้ต้องกำหนดรูปนามกายใจของตัวเองให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าอย่างนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายสังขารของเรานั้นมันไม่ใช่มันเที่ยงแท้แน่นอนโดยแต่ว่าจะมาได้รูปประขันอันนี้ต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่นอนขดอยู่ในกองน้ำเลือดน้ำเหลือง9เดือน10เดือนไปอยู่ในท้องแม่10เดือนรูปประขันร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้อีกเมื่อ10เดือนน่ะมันก็คับท้องแล้วอยู่บ่ได้จำเป็นต้องคลอดออกมาบางคนก็คลอดออกมาตามธรรมชาติไม่ได้ผ่าท้องแม่ให้คลอดทางหน้าท้องบางรายก็คลอดไม่ได้เลยตายทั้งแม่ตายทั้งลูกบางคนก็ลูกคลอดออกมาแล้วแต่ลกไม่ออกก็มาตายโรงพยาบาลก็มีเมื่อวันที่24ไปในงานถวายโรงพยาบาลยังมีคนหนึ่ง มาตายที่โรงพยาบาลนั่นแหละการมีชีวิตอยู่ในโลกไม่ใช่ง่ายความตายนั้นมันเร็วที่สุดเอาใส่รถมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายแล้วที่เรายังอยู่ดีสบายอยู่ยังไม่ถึงขั้นตายนี่เรียกว่าบุญบุญเป็นที่พึ่งคือว่าบุญยังรักษาอยู่ยังรักษาชีวิตของเราให้อยู่ดีสบายได้บำเพ็ญภาวนาพุทโธหรือว่าภาวนาลมหายใจอนาปาอยู่ชื่อว่าเป็นคนมีบุญมันไม่ตายเสียก่อนบางคนมันตายเสียก่อนยังไม่ถึงเวลานี้อันนี้ท่านว่าบุญกุศลยังรักษาชีวิตของเราให้เป็นมาถึงวันเวลาเช่นนี้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญกุศลยังอยู่บุญบารมีบุญกุศลบุญกุศลเหล่านี้มาจากไหนมาจากเราเป็นคนทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเคารพนับถือในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคยบำเพ็ญทานศีลภาวนามาในอดีตชาติพร้อมกับปัจจุบันชาตินี้ด้วยชีวิตของคนเราก็เป็นมาได้เป็นมาด้วยบุญกุศลแต่ว่าถ้ามันเป็นมาในบุญกุศลเราจะมันนิ่งเฉยไม่ทำไม่ปฏิบัติภาวนาอีกก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเรามาถึงเวลานี้มันคล้ายๆกับยิบยื่นให้เท่านั้นเราก็มาทำมาปฏิบัติจนให้เกิดจิตตั้งมั่นจิตมีปัญญาจิตพิจารณาในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในการมาเพ่งให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในรูปนามกายใจนี่ให้เพียงพออย่ามาหลงแค่ว่าความอยู่ดีสบายเมื่อยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพลินไปตามอารมณ์อย่างนั้นไม่ได้ต้องพิจารณาภาวนาทำใจให้สงบเมื่อยังสงบไม่ได้ก็เอาให้มันสงบให้ได้มันขึ้นกับความตั้งใจของจิตใจของแต่ละบุคคลทางนั้นถ้าใจมันตั้งใจทำจริงๆนะมันเป็นไปได้ทุกคนทีนี้เมื่อเราไม่ตั้งอกตั้งใจทำจริงๆจิตใจมันก็ย่อหย่อนท้อถอยกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเปลนกลัวเป็นกลัวตายถ้าจะทำความดีมันกลัวไปอย่างนั้นเองคือมันจะไม่ให้ทำไม่ให้ปฏิบัติในนั้นเราต้องลุกขึ้นตั้งใจขึ้นมาไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนต้องนึกต้องเจริญเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาวันเวลาที่มันผ่านไปหมดกลางวัน12ชั่วโมงหมดไปแล้ววันนี้มาถึงกลางคืนกลางคืนก็จะหมดไปอีกการหมดไปวันคืนเดือนปีนั้นมันไม่ใช่หมดแต่วันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีนั้นหมดไปมันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าชีวิตของเราที่มันหมดไปสิ้นไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันใกล้ไปสู่ความแตกความดับความตายชีวิตความเป็นอยู่ มันหมดไปคืนหนึ่งมันก็ได้ชื่อว่ามันใกล้เข้าไปแล้วกลางวันมันหมดไปมันก็ใกล้ตายเข้าไปทุกวันทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้พวกเราทั้งหลายเสียเวลาจงนึกภาวนาเตือนใจว่าความตายมันใกล้เข้ามาความตายมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ใช่เราไกลเราใกล้วันตายนะไม่ใช่เราได้อายุคนเราพบกันละได้อายุเท่าไหร่บอกว่าได้อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีดีอกดีใจว่าตนได้อายุความจริงที่เราว่าได้อายุนะมันไม่ใช่ได้มันเสียอายุไปหมดอายุไปอายุมันหมดไปสิ้นไปหรือว่าชีวิตของเรามันตายไปนั่นเองแก่ตัวมากเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งอายุมันน้อยจะอยู่ในโลกน้อยแต่มันหมดไปมันมากล่ะมันขยับไปใกล้ถึงวันตายเห็นนั้นเราอย่าไปดีอกดีใจต้องรีบเร่งภาวนาทุกคนอย่าได้ประมาททำบุญอายุก็คือทำบุญใกล้วันใกล้จะตายมันขยับไปเรื่อยใกล้วันตายไปทุกวันเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันไม่ได้รอท่าเหมือนใจกิเลสคนเรามันหมดไปสิ้นไปจริงๆผลที่สุดนะต้องถึงเวลาจุดจบสิ่งนั้นก็คือก็ความตายแล้วมันก็จะต้องตายทุกคนด้วยที่เกิดมาแล้วคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องตายต่างแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลายังรอเวลาไปสักปีสักเดือนไม่กี่ปีละข้างหน้ามันต้องถึงเวลาตายแน่ๆให้เตือนใจของเราทุกคนไว้มรณังเมภาวิสติอย่าได้หลงลืมเตือนใจไว้อยู่เสมอแล้วให้แน่ใจว่ามันต้องตายแน่ๆถ้าถึงเวลาแล้วยาแก้มันไม่มีใครจะมีทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมียศมีลาภเป็นท้าวพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่กลัวความตายมันใกล้เข้ามาทุกคนมันไล่ติดตามอยู่เสมอท่านว่าเหมือนสุนัขหมาทั้งหลายมันไล่เนื้อคนสมัยโบราณเขาเอาสุนัขไล่เนื้อไล่สัตว์ป่าพอไปทันที่ไหนมันก็กัดสัตว์ป่านั้นให้ตายฉันใดชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมันเท่ากันกับว่ามันเป็นสุนัขไล่อยู่ตลอดเวลาเหตุนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยมันจึงล่อแหลมต่อภัยอันตรายเจ็บปวดทุกขเวทนาอยู่ตลอดกาลแต่เวลาเป็นเด็กเล็กมันไม่รู้มันเอาร้องให้เป็นประมาณแต่ถ้าใหญ่มาแล้วมันรู้ว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายปวดท้องเจ็บท้องอะไรมีหมดทุกอย่างโรคในร่างกายสังขารมันต้องมีนั่นก็คือว่าสุนัขไล่เนื้อหมาไล่เนื้อมันไล่มาอยู่อีกไม่กี่ปีกี่เดือนข้างหน้าเราก็จะเห็นทีเดียวว่ามันถึงทุกคนไม่มีทางหลบไปไหนไม่พ้นภาวนาหลบได้ คือภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้เองจิตให้รู้แจ้งณภายในอย่ามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่ไม่ได้ต้องให้แจ้งด้วยสติปัญญาของตนจริงๆต้องให้เห็นว่าชราความแก่มันมีอยู่ทุกเวลาพยาธิความเจ็บไข้มันมีอยู่ทุกเวลามรณังเมภาวิสติเราต้องตายมันถึงได้ทุกคนทีนี้เมื่อมันจะมาถึงตัวเราเราก็มักจะเข้าใจว่าคนอื่นเขาอยู่ดีสบายทำไมหนอเราจึงจะมาเจ็บมาไข้มาตายเราคนเดียวความจริงมันเท่ากันหมดต่างกันอยู่แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นบางคนก็ตายไปก่อนบางคนก็ตายที่หลังเรามรณกรรมฐานคือความตายนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเทิดทูนว่าเป็นของดีวิเศษจะได้หักห้ามจิตโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญถ้ากำหนดกรรมฐานในใจได้ว่าความตายแจ่มแจ้งอะไรอะไรมันละได้เลิกได้หมดดูเวลาคนเรามันจะตายห่วงอะไรอะไรก็ตามบางคนนั้นเวลาเขาจะตายมันห่วงมากมีลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาอยู่ที่ไหนก็เรียกกันมานั่งห้อมล้อมถึงปานนั้นมันก็สู้ไม่ได้มันก็หมดไปสิ้นไปโดยลำดับผลที่สุดก็พยามัจจุราชคือความตายก็ครอบงำหมดลมหายใจตายต่อหน้าต่อตาลูกเต่าล้านเหลนทีนี้ก็ร้องไห้หากันบ่นเพ้อลำไรไปคือมันตายแต่รูปร่างกายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันก็ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญทำบาปไว้ก็ไปตกนรกไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นได้ทุกอย่างทุกประการขั้นมหาเศรษฐีสมัยโบราณตายแล้วยังเป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้เศรษฐีลูกชายของตนก็ยังมีคนเราถ้าไม่ทำความดีมาหลงอยู่แค่ความเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของมีอะไรต่อมีอะไรในโลกแล้วก็พอใจอยู่อย่างนั้นตายไปอาจจะเป็นสุนัขขาหมาเฝ้าบ้านก็ได้การเจริญภาวนาท่านจึงให้เอาจริงเอาจังเสียทีวันใดคืนใดก็ตามเราจะไม่ประมาทภาวนาพุทโธภาวนาความตายเตือนใจให้มันได้ทุกเวลาจนคำว่าตายนี่มันซึมซาบเข้าไปอยู่ในใจเห็นคนมันก็เห็นว่าต้องตายเห็นสัตว์ก็เห็นว่าต้องตายเห็นร่างกายสังขารของเราเองก็เห็นว่าต้องตายแน่ๆ มันรอเวลาอยู่เท่านั้นเอง นี่แหละเราท่านทั้งหลายการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเจริญภาวนาหลักก็มีอยู่ว่าทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนให้ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตตั้งมั่นแล้วมันเห็นแหละ มันมีอยู่ทุกหย่อมย่าทั้งคนทั้งสัตว์มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าเถาวัลย์มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแม่ก้อนหินในภูเขามันก็ยังแตกยังพังยังแสดงแตกหักให้เราเห็นชีวิตของคนเราจะไม่แตกไม่ดับนั้นเป็นไปไม่ได้จงรีบเร่งภาวนานึกถึงความแตกดับความตายด้วยอุบายธรรมว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายแน่ๆฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนใจของผู้ภาวนาทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง